الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تندليا نتفسيريته المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير كتابة إمام الجليل عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى ambaye muandaaji ni Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Fui rahimahullah. Tukiwa katika suratul Ra'd takriban aya 14 leo hii, Allah subhanahu wa ta'ala asema lahu da'watul haqqi والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Ambayo hii inaitwa tamthilu ajizi alihati al-mushrikina, ni mfano ambao unadhihirisha kushindwa walikonako miungu ya washirikina. Allah asema lahu da'watul haqq, uongwaji wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio wa haki, ndio uungwaji wa sawa. Yani watu wakimuomba Allah ndio sawa sawa, ndio haki. Ama watu kumuacha Allah subhanahu wa ta'ala wakaomba vitu vingine, ni sawa sawa ni miti, ni sawa sawa ni mawe, ni sawa sawa ni wanadamu, ni mashaitani na mfano wa vitu vingine, ni batili. Kuomba vingine ni batili. Qala walladhina yad'una min dunihi, ama wale ambao wanaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo wanavyoviomba, kwanza la yastajibuna lahu bishai, haviwezi kuwajibu wao kwa chochote, haviwezi. Bali mtu yoyote kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala akaomba kitu chingine, Allah asema illa kabasit kaffaihi ila almai liyablugha fahu, ni kama mtu kukunjua viganja vyake kwenye maji ili ayapate ayapeleke wapi? Mdomoni. Wama huwa bibalighi, mpigiwa mfano kama mtu ana kiu alafu akaona maji yale kule chini akafanya ulimi kama mbwa ile ayarambe, oh ulimi utaenda kule chini, akapiga mfano. Yani mfano unaopigiwa kwa mtu ambaye anaomba asiyekuwa Allah ni mfano mbaya sana, ambao ni wa kukatisha tamaa. Asema illa kabasit kaffaihi ila alma, ni kama aliyekunjua viganja vyake viwili kwenye maji. Yani maji yako chini kule, wanakunjua viganja tara utayashika, liyablugha fa, ili ayafikishe kwenye mdomo wake. Wama huwa bibalighi, na wala si mwenye kuyafikisha hakikatan. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال, na hayawi maombi ya makafiri isipokuwa ni upotevu mtupu. Allah akawaita makafiri wanaoomba siye kuwa Allah. Ukisema hivi ambua huyo anaita wenzake makafiri. Haya sasa hii aya mimi nifasiri vipi? Allah kawaita kila anayeomba siye kuwa Allah kwamba yeye ni nani? Kafiri. Akasema wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Hayawi maombi ya makafiri isipokuwa ni katika upotevu mtupu. Sasa wewe kama unaomba siye kuwa Allah, cha msingi acha. Lakini kama hutoacha, hii aya nayo ndio ipo hivyo mpaka kiyama. Inasema kila anayeomba siye kuwa Allah ni kafiri. Wewe acha, muombe Allah wa pekee. Ambaye la sharika la. Hana mshirika. Fi ilahiyatihi wa fi rububiyatihi wa fi asma'ihi wa sifati. Hana ushirika. Si katika uungu wala ubwana wala katika majina na sifa. Hana ushirika. Muombe yeye pekee yake. Kwa hiyo huu ni tamthil, ni mfano ajizi alihati al-mushrikin. Mfano wa kushindwa miungu ya washirikina. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ndiye kasema wakati akikifasiri kipande cha aya kinachosema lahu da'watul haqqi. Uombezi wake, uombwaji wake yeye Allah kuombwa yeye. Ndiyo nini? Ndiyo haki, ndiyo sawa. Da'watul haqqi yeye Ali ibn Abi Talib akasema hiyo ni kalimatu tauhid. La ilaha illa Allah. Maanahu la ma'budu bihaqqi illa Allah. Kwa akasema huwa tauhid. Hapo Allah alikuwa anamaanisha nini? Tauhidi. Watu hawamfanyii tauhidi ya kweli. Wale ambao kwamba tauhidi zao zina khalal, hao hawako katika sawa. Ama wale ambao kwamba tauhidi zao zimekita, hao ndio wako katika haki. Warawahu ibn Jarir ni Tabari, وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر قوله له دعوة الحق قال أي لا إله إلا الله. أنا ما نشأنه لا إله إلا الله حقونا موابولي وحق اسمك هو الله. والذين يدعون من دونه الآية والذين يدعون من دونه هو الباطل سيء. أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله نمفان ووالي ونعبد ميوم من جنسك والله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. نكما ليكنجوا في جانبك بويل كوني مادي إلي يفكيش كوني مدومو. قال علي بن أبي طالب, علي بن أبي طالب يقسم كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده. ni kama mtu ambaye kwamba anataka kuchukua maji yeye kasimama kwenye ukingo wa kisima, maji yako kule chini, lakini anataka achukue na kiganja hivi, anataka achukue na mkono, yako chini ya kisima, hana kamba huyo wala hana ndoo, anyoosha eti mkono wake achukue ile maji. Ndio mfano wake Ali asema hivi. وهو لا يناله ابدا بيده. kwa hakika mtu yale maji hawezi kuyapata ngo kwa huo mkono wake. Mkono si mfupi. Maji kwenye kisima chini huko. Fakaifa yablughu fa? Sasa vipi haya maji yatafika kwenye mdomo? Hali ya kuwa yeye kasimama kwenye ukingo wa kisima huku juu, maji yako chini, anyosha kiganja ayachukue. وقال مجاهد, مجاهد قسم قوله كباسط كفيه الى الماء علي بسم كما علي كنجوا كiganja chake kwenye maji وما هو ببالغ sio اي يدعو الماء بلسانه. ni mtu anayeita maji na ulimi wake, aramba tayari atakuja. ni mtu ambaye anayaita maji na ulimi wake. Kwa ni mbwa, simwamjua mbwa anavyokunywa maji, aramba aramba mpaka mwenyewe atosheka. Sasa naye ajaribu, maji yako ndani huko, ajaribu kuramba kutoa ulimi, taraa ulimi utaenda uyaguse kwa kiwa alichokuwa nacho. Wayushiru ilaihi, alafu anayaashiria hayo maji na ulimi, fala yaatihi abada, huyu maji hayawezi kumjia abada, atafanyije milele na milele. Wa maana hadha alkalam, na maana ya haya maneno, anna alladhi yabsutu yadahu ila almai, ni kwamba yule anayekunjua mkono wake kwenye maji, imma qabidan wa imma mutanawilan lahu min bawdi, imma ayashike au ayapate yale maji kwa mbali, kama annahu la yantafi'u bilma'i alladhi lam yasil ila fihi alladhi ja'alahu mahalla lishurbi, kana kwamba mtu huyu kwa kuwa ni mwanadamu hata yale maji akiyagusa na ulimi kama ana kiu yatamnufaisha. Kwa mfano ulimi ufike uguse, hayawezi kumnufaisha, hayawezi kumnufaisha. Nasema kama annahu la yantafi bilma, kama vile ambavyo hanufaiki na maji, alladhi lam yasil ila fi, maji ambayo hayafiki kwenye mdomo, alladhi ja'alahu mahalla lishurbi, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala hapo ndo kapafanya sehemu ya kunywa, sio? Fakadhalika haula'i almushrikuna, basi ndio hivyo hivyo hawa washirikina, alladhina ya'buduna ma'allahi ilahan ghayra, ambao wanaabudu pamoja na Allah waungu wengine, la yantafi'una bihim abada, hawawezi kunufaika na hiyo miungu yao wanaoiomba daima, fi dunya wala fil akhirah, ni sawa sawa ni katika dunia wala katika akhira, hawawezi kunufaika na hiyo miungu yao. Walihadha qala, na kwa ajili hiyo kasema, wama du'aul kafirina illa fi dhalal, na hayayo maombi ya washirikina isipokuwa upotevu. Na wala Allah subhanahu wa ta'ala ana shida ya kukubembeleza wewe kwamba lazima muabudu yeye na Allah anaabudu vitu vingi bwana, kullu shay'in yasjudu lillah, kila kitu kinamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukitakabari utajua mwenyewe bwana. Na ndio maana Allah akasemaje, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, Allah subhanahu wa ta'ala yuasujudiwa ni viumbe vilivyoko mbinguni. Kuna malaika huko naambiwa kuna mahala wakiingia 70,000, wakitoka wanaingia wengine, hawarudi tena wale wa mwanzo mpaka kiyama kitafika. Ana shida na kuabudu wewe bwana. Asema walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh, Allah anasujudiwa ni viumbe vilivyoko mbinguni na ardhi, tau'an wa karaha, wakitaka wasitake. Wakitaka wasitake, na si wao tu, wadhilaluhum, na vivuli vyao pia. Kwani wewe ukisujudu kivuli chako kimesimama? Bil ghudwi wal asr, kila asubuhi na jioni. Idhan kullu shay'in yasjudu lillah, kila kitu. Yukhbiru ta'ala an 'azamatihi wa sultani, Allah atoa habari kuhusiana na utukufu wake na ufalme wake alionao, alladhi qahara kulla shay, ambao ameshinda kila kitu, wadana lahu kullu shay, vikajishusha kwa ajili yake vitu vyote, hakuna kilicho na manzila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha yasjudu lahu kullu shay, kwa ajili hiyo anasujudiwa Allah na kila kitu, taw'an min almu'minin, kwa kutii kwa waumini, wa karaha min alkafirina, na kwa kutotii kwa makafiri, wa dhilaluhum bilghudwi, na vivuli vyao pia vinamtii yeye, bilghudwi asubuhi ay albukur, sawa, wal asar na jioni, wa huwa jamu asil, na ni wingi wa neno asil, wa huwa akhirun nahari, nayo al-asil ni mwisho wa mchana. Ka kaulihi ta'ala, awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya'u dhilaluhu ila akhiri ma kala Allahu subhanahu wa ta'ala. Tutakuja kuendelea darasa yetu kuanzia hiyo hapo katika siku ijayo huko mbele. Nasalullah salamata wal afia, sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi.